Yozali nzambe Nzambe bolingo Esika kufa ezali Nzela na Kristo Yo pesa kabomo Yozali nzambe Nzambe na mawa Epai masumu etondi Yo sopa kangolu Yo nzambe na lobiko Adonai Liboso na yo Yawe nzambe na ngai Tungumba meli yo Mososu lokola yo Papa mona nite Nzambe biso bana na yo Tutomboli maboko Pemite mana biso Tobondeli Yonde nzambe na bomoy Nzambe na bikamwa Mosungi malamu be Bolingo mawa pengolu Na yo ya wenzambe Yalibela sukate Mana yo kumi sama sa jolama netolama balanga kumi sama sa jolama netolama Elohim Nzambe na bomo Nzambe na bilaka Oyo asimbi bomo ipe kufa na mapoko na ye. Hallelujah. Yozali nzambe. Nzambe malamu. Nesika mpinzoli etangi. Molimo santu na yo. Apesa kakimia. Yozali nzambe Nzambe nanguya Netumba molimo Yozali sukisa Yo nzambe na elonga El Shaddai Liboso na yo Yawe nzambe nanga Tungumba meli yo Yo papa mona nite Nzambe moko bobele yo Nzambe biso banana yo Tutomboli maboko Pemite mana biso Tobondeli Yonde nzambe na bomo Nzambe na bikamwa Mosungi malamu be Bolingo mawa pengolu Na yo ya wenzambe ya libela sukate Kumisama sa jolama netolama yo Kumisama sa jolama netolama Yo oyo fandi na kiti na bokonzi Oyo ile kilikolo Yo linga kabiso Kumi sama Sa jolama Netolama Tango iso loboko na yo nanguya Ezali likolo na bomo ina biso Hallelujah Sa jolama Netolama Eya na butu, eya na mo Kumi Toko banga eloko te Sa jolama Soko fongoli Nani oyo akukanga Soko kangi, nani oyo akufungola Motote Poelobi yo Ezali seko, ezali amen Ezali sembo, hallelujah Kumisama Sajolama Netolama Ebandeli ya nyoso Ezali yo Kumisama Sajolama lama Bomoi Neto lama Muya epai na yo Lobiko epai na yo Umisama Lipamboli epai na yo lama Neto lama Muya nangai epai na yo Puyoza nzambe nangala Mboi kotambo nangai Mampinga na mampinga Koto kama na mokama Ezingi ngai Liboso si na pepe mbeni Nako banga mwana Neto lama Nzo alukumu nyoso nzambe obongina yango Liboso na yo yawe nzambe nanga Tungumba melio Kola yo papa mona nite Azalite pe akozala kate Ponzambi moko bobele yo Kumama na yo papa